अथस्मिन् काल एते प्राणः वागादयः एनम् मात्रम् अभिसमायन्ति। अथ उसके अनंतर उस मरण काल में मरणोन्मुख प्रारब्ध कर्म अवसान के आनंतर्य कोई अतिशत बता रहा है। प्रारब्ध कर्म का जिस प्रारब्ध कर्म के कारण से इस शरीर का भोग चल रहा है उसके समापन के काल को बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग हुआ। एते प्राणः वागादय, जितने भी प्राण है वागादि सभी के सभी एनम आत्मानम, एनम माने कर्ण स्वामीनम आत्मानम, जो कर्णों का स्वामी आत्मा है जीवात्मा, जो कि उत्क्रमण करने के लिए इच्छुक है इस समय मूर्छ दशा में है, वह उसको अभिसमायंती चारों तरफ से घेर के तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। तदा अस्य शरीरस्य आत्मनो अंगेभ्य संप्रोक्षणम्, इसलिए संप्रमोक्षणम्, उस समय इस शरीर जीवात्मा का अपने अपने समस्त अंगों से क्या होता है, पृथकता हो जाती है, वहां से प्रमुक्त हो जाता है। कथम पुनः प्रमोक्षणम्, अर्थात केन वा प्रकारेण आत्मान अभिसमायंती इत्यर्थ, इनका संप्रमोक्षण कैसे होता है, कैसे इनको छोड़ता है, ऐसा कहो अथवा किस प्रकार से ये वागादि इंद्र सभी के सभी आत्मा की ओर चल पड़ते हैं वो जाना उचित है। उसी का जवाब में कहते सुनो, स आत्मा एता तेजो मात्रा, तेजसो मात्रा इति तेजो मात्रा, तेजो अवयवा रूपादि प्रकाशक तच्चक्षुरादीनि करणानि इत्यर्थ। स आत्मा इतने आरंभ करते हैं, स शब्द का आत्मा है प्रकृति, जो अज्ञानी जीव जो उत्क्रमण करने के लिए तैयार हो रखा है मूर्छु है उसको स से लेना है, और तेजो मात्र से क्या लेना, तेजसो मात्र तेजो मात्रा, हा समास कर दिया, मियंते विषय या भी ता मात्रा, या मात्रा का मतलब कारण रूप नहीं लेना, मियंते या भी विषया इति मात्रा, जिनके द्वारा सकल विषयों को अनुभव किया जाता है उस साधन का नाम मात्रा है, तेज स्वरूप भूता जो मात्राएं उत्कृत तेजसो मात्रा इति तेजो मात्रा, अर्थात तेजो अवयवाह रूपादि प्रकाशकत्वात्, रूपादि का प्रकाशक होने से उनको तेज का अवयव माना गया है, चक्षुरादि करणानि इत्यर्थः। तायता तेज मात्रा, वह यह जो तेज मात्राएं वे सब क्या करती हैं, समभ्यादान सम उपसर्ग बड़ा विलक्षणताया सम्यंग अर्थात निर्लेपेन अभ्यादान आभिमुख्येन आददान संहरमाण तस्वपनापेक्ष विशेषण समित तायेता, जो व्याख्या तेज मात्राएं वे जो है सम अभ्यादान मंत्र है, उसकी व्याख्या करते सम मने सम्यंग, सम्यक की भी व्याख्या निर्लेपेन, क्योंकि स्वप्न में और मरणावस्था में यही अंतर है, स्वप्न भी एक तरह से संधि स्थान है जागृत और सुषुप्ति का, और मरण दशा भी क्या एक संधि स्थान है, इस जन्म का और अगले जन्म का, यह लोक और परलोक का, यह लोक मने यह जन्म, परलोक मने अगला जन्म, इन दोनों के बीच का संधि स्थान करके पहले वर्णन आ चुका है, लेकिन दोनों यद्यपि संधिस्थान है एक सलेप है एक निर्लेप है, सलेप होने के नाते स्वप्न में क्या करता है, वास्तविक विषय को दिखाते रहता है, और निर्लेप होने के नाते कुछ नहीं होता, इसलिए कहते हैं सम्यक अर्थ निर्लेपेन अभ्यादान आभिमुख्येन आददान, आत्मा की ओर अभिमुख करता हुआ सभी उसी को ग्रहण करना चाहते, संहरमाणा अर्थात अपना अपने विषयों को क्या करके आत्मा की ओर ही अपना उपसंहार कर रहे हैं, तत् स्वप्नापेक्षा विशेषणम समिति हृदय अनुवक्रामदि इत्यन्वय, संहरमाण अभ्यादान अभ्यादान करके संहरमाण, संहरमाण का अन्वय कहां करना है, हृदय अनुभावक्रम के साथ, वही व्याख्या स्वयं कर रहे हैं, स्वप्न की अपेक्षा से यहां समय विशेषण दिया गया, वो सलेप निर्लेप क्यों ऐसे कह रहे हो, न तो स्वप्न निर्लेप न सम्यक आदान आदान मात्र न तो सम्यक आदान कि स्वप्न में भी सारी इंद्रिया समेटा गया है लेकिन सम्यक प्रकार से सबको समेटा नहीं है। मन बुद्धि बैठे चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों को समेट लिया लेकिन अंतःकरण तो अभी समेटा हुआ नहीं है और इस समय क्या होता है अंतःकरण भी समेट गया और वासना विशिष्ट ये था वहां वासना विशिष्ट भी नहीं है। इसलिए कहते हैं सपने निर्लेप न सम्यक आदानम नतु न अर्थात क्या सम्यक आदान रूपा निर्लेप वह स्वप्न में नहीं है अस्तितु आदान मात्रम इन वहां पर आदान मात्र कहा गया है गृहीता वा गृहितं चक्ष अस्य लोक सर्वावत मात्रमपादाय शुक्रम आदाय इत्यादि वाक्य इत्यादि वाक्यों से चौथे अध्याय इसी के तीसरे ब्राह्मण का 11वें जो है कंडिका में कहा दिया गया था 4-3-11 में गृहीता वाक कह दिया। गृहीता वाक्य तो 2-1-17 का है गृहीता वाक गृहितं चक्ष अस्य लोकस्य सर्वावत मात्रम अपादाय शुक्रम आदाय ये वाक्य यहां का है 4-3-11 शुक्र शुद्धम ज्योतिषमत इंद्रियादि मात्रा रूपम एव आदाय ऐसे वहां स्वप्न का दर्शन में कहा गया था। ये अंतर है दोनों में स्वप्न में वैदिक ज्योतिष इंद्रियों को ग्रहण किया इन केवल इंद्रियों को ग्रहण किया पूर्ण रूप में उपसंहार नहीं है किंचित उपसंहार है ये अंतर को लेकर गया सम उपसर्ग दिया गया था हृदय मेव अनवक्रामति है ना सहृदय की ओर दौड़ते हैं हृदय मेव पुंडरीकाकार अनवक्रामति अनुवागच्छति हृदय अभिव्यक्त विज्ञान भवति हृदय में अर्थ पुंडरीकाकार हृदय पिंड में की ओर ये सब के सब चलते हैं आ जाते हैं और कैसे आए हुए क्यों आए हुए वहां पर कहते क्योंकि वह हृदय में अभिव्यक्त विज्ञान भवति हृदय में क्या होते हैं भावी देह विषय विज्ञान वाला हो जाता है। ये स्वप्न और इसमें अंतर हो गया ना स्वप्न में जब केवल इंद्रियों के समेटने के कारण से अगले जन्म का शरीर नहीं दिखता बल्कि स्वप्न काल में उस हृदय में बैठ करके अपनी रचना बना लेता है और मौज करके वापस आ जाता है लेकिन मूर्छ में ये इस संध्या काल में ऐसा नहीं होता वहां से आ गए आनंद वासनाओं को लेकर कुछ नया नहीं बनाया किंतु प्रारब्ध कर्म वशात इसकी समापन होगा अगले शरीर के प्रारब्ध कर्म आप पर तैयार हो गए हैं और वे जिस अगले शरीर को दिखा रहे हैं उस शरीर का उसके प्रति मोह हो जाता है उस शरीर का विज्ञान वहां पैदा होता है। इसी को कहते हैं अभिव्यक्त विज्ञान हो भावी शरीर का विज्ञान वहां पर हो जाता है। बुद्धियादि विक्षेप उपसंहारे सति लेकिन कब हुआ ये आगे ना अंतर स्वप्न में क्या है बुद्धियादि विक्षेप भी है और यहां मूर्छ दशा में बुद्धियादि विक्षेप का भी उपसंहार हो गया क्योंकि विक्षेप के लिए यहां कारण क्या है प्रारब्ध कर्म अभी बाकी है ना जब सोए हो वो सोने का भी प्रारब्ध कर्म है इसलिए हम बुरा नहीं मानते जो विद्यार्थी का पाठ में सो जाता है तो हम क्या करें हम कहते उसकी प्रारब्ध कर्म है अब नींद का टाइम है उसकी प्रारब्ध कर्म में आया इतना बजे इतना बजे तेरे को सोना है तो सोएगा वो तुम जितना भी जोर से चिल्लाओगे तो भी वो सोएगा फायदा नहीं है नहीं वो जो भी टाइम है अब अलग अलग रोज ही आता भी नहीं ना इतने के रोज सोते हैं कभी कभी हो जाता है इसे मानना पड़ेगा ये उनके प्रारब्ध कर्म ही ऐसा है ना तो इसलिए कहते हैं देखो ये प्रारब्ध कर्म वशात तो स्वप्न में गया प्रारब्ध कर्म वशात सो रहा है उस समय क्या हुआ है मुमूर्छ दशा में मुमूर्छ समय क्या कोई प्रारब्ध कर्म है नहीं इस शरीर के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया है और अगले शरीर के प्रारब्ध कर्म अपना शरीर मात्र दिखा रहे अभी फलों भोग के लिए तैयार नहीं हुए वो अंतराल अवस्था है इसीलिए वहां वासना है ये नहीं कह सकते प्रारब्ध कर्म की वजह से वासनाएं रहती हैं और स्वप्न को दिखाती हैं लेकिन यहाँ प्रारब्ध कर्म समाप्त हो चुका है और नवीन प्रारब्ध कर्म अभी इकट्ठे हुए हैं शरीर मात्र दिखा रहे हैं लेकिन वह फल देना भी आरंभ नहीं किए अथवा स्वप्नवत कोई दृश्य नहीं है यही अंतर को दिखाने के लिए यहाँ समुपर देकर निर्लेप और स्वलेप की बात कहा गया। हृदय अभिव्यक्त विज्ञान बोधि हृदय बुद्धियादि विक्षेपोपसंहारे सती भाव नहीं तस् स्वत चलनम विक्षेपोपसंहारादि विक्रिया वा, क्योंकि तस्य तसे मने कस्य आत्मनः, इस आत्मा का स्वतः न को न तो कोई चलन हो सकता है, न तो विक्षेप उपसंहार आदि विक्रिया ही हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले कह चुके ध्याय पीव लेला है तेवैत्युक तत्वात्, पहले कह चुके इसे तो विक्षेप उपसंहार सदी आत्मस्तद आदान कर्तृत्वम औपचारिकम इत्यर्थ, कहने का तात्पर्य क्या, आत्मा ने सबको आज ग्रहण कर लिया, बुद्धौ अनुवक हृदय अनुवक्रामती, ये सारी इंद्रिय हृदय की ओर चले गए, आत्मा की ओर चल रहा, आत्मा को ग्रहण कर लिया, ये औपचारिक मात्र व्यवहार बुद्धियादि उपाधि द्वारा सर्व विक्रिया अध्यारोप्यते तस्मिन्, बुद्धियादियों क्या करते हैं अपनी अपनी विक्रियाओं को लेकर के उस आत्मा में निरंतर अध्यारोप करते रहते हैं। कदा पुनः तस तेजो मात्र अभ्यादानम, अब ऊंचा उठता है, कब होता है वो तेजो मात्राओं का हृदय की ओर चले जाना, इस प्रकार से निर्लेपता से विशिष्ट जाना कब होता है, सलेपता से रोज जाते हैं, निर्लेपता से युक्त होकर कब जाता है, तदुच्यते सयत्रेश चक्षुषी भवः चक्षुष पुरुष आदित्यांशो भोक्त हो कर्मणा प्रयुक्त यावत देह धारण तावत चक्षुषो अनुग्रह कुर्वन वर्तते, मरण काले तो अस चक्षु अनुग्रह प्रत्यजति स्व आदित्यम आत्मनम प्रतिपत्ति यदा तदा सयत्रा, जब एष आत्मा सयत्रेशन यस्मिन काले, यत्र से होगी यस्मिन काले, सहेष आत्मा वह जो आत्मा है कौन, चाक्षुष पुरुष है, चक्षुषी भवः चाक्षुष पुरुषः, कौन होगा चाक्षुष पुरुष, आदित्यांश, आदित्य का जो चक्षुर का अनुग्राहक देवता का स्वरूप होता अंश है वो क्या हुआ, भोक्तु कर्मणा प्रयुक्तो, भोक्ता के कर्म से प्रयुक्त होकर प्रेरित होकर यावत देह धारण, जब तक देह धारण किया हुआ था तावत चक्षुषो अनुग्रह कुर्वन वर्तते, तब तक क्या कर रहा था वो, उस चक्षु पर अनुग्रह करते हुए यहां बैठा हुआ था, अब भोक्ता का कर्म खत्म हो गया, जब भोक्ता का कर्म खत्म हो गया अब रहेगा कैसे वो यहां, तो कर्म से प्रेरित होकर भोक्ता को भोग देने के लिए शरीर धारण काल पर्यंत चक्षु में बैठा हुआ था वो, अब मरण काले तो किंतु जैसे मरण काल हुआ, अरे कर्म का प्रारंभ कर्म अवसान हो गया, तब अस्य चक्षु अनुग्रहम परित्यजति, इस भोक्ता के प्रति चक्षु के अंदर रहकर अनुग्रह करना वो बंद कर देता है, परित्याग कर देता है, चक्षु को ही परित्याग कर देता है, और कहा जाता है सम आदित्य आत्मानम प्रतिपद्यते, वो अपना आदित्य स्वरूप में चला जाता है, जब आपके कर्मवशात अगले शरीर मिलेगा वहां चले जाओगे फिर वहां पहुंच जाएंगे सब देवता, इसको पहले कहा था अभिव्यक्ति के इंतजार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते आपके लिए इंतजार करते हैं, सब वहां पर आ जाते हैं, जैसे स्थूल शरीर बन जाता है वहां सब जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, सब देवता तत्व इंद्रियों के अनुग्राहक देवता अवयवों के अनुग्राहक देवता सारी चीजें इकट्ठे हो जाते हैं, अब आएगा भोक्ता, आएगा भोग करेगा, खुशी होती है उनको, ये देखो हमारा आ गया पशु, नहीं हमारा पशु आ गया, तदेतद उक्तम यत्र से पुरुष से मृतस्य अग्नि वा अगप्येति वातम प्राण चक्षुरादित्यम इत्यादि, इसी बात को पूर्व में कह दिया गया था, तदेतद उक्तम भवति अवतरणोक्त उपसंहार करते हुए कह रहे यत्र मने यस्मिन काले अस्य पुरुषस्य मने प्रमात भोक्तु पुरुषस्य मृतस्य जो मरणोन्मुखस्य, मरणोन्मुख व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया था, आदि अग्निम वाक अप्येति वातम प्राण चक्षु आदित्यम इत्यादि से कहा गया था, पुनर्देह ग्रहण काले संश्रेष्यंती, और जब पुनः देह ग्रहण करने लगोगे उस समय क्या होता है, वापस आसक्त हो जाते उनमें, तथा सबसे प्रबुद्धत उसी प्रकार जिस प्रकार सौ सत्य वक्त और जगदेक वक्त हो जाता है, तदेत आह चाक्षुष पुरुषो यत्र अस्मिन् काले परांग पर्यावर्तते परि समन्तात् परांग आवर्तते इति। वो परि को देखो परांग से जोड़ना पड़ता है, परि को अलग करना, परांग परि आवर्तते अलग। तदेत आह इसी बात को मन में रखते हुए श्रुति कह रही है और याज्ञवल्क ने उपदेश में कहा तदेत आह। अच्छा चाक्ष पुरुष यत्र इसमें काले जिस समय में या परांग परि आवर्तते, इसलिए परि को अलग कर दिया, परि मैंने समंता परांग आवर्तते यत्र मैंने इसमें काले चारों ओर से वो बाहर जो जाता था अब तक जाता परांग पश्यति और अब परांग से आवर्तते लौट गया। पहले उसकी आदत बनी हुई परांच खाणी वितरण स्वयं भो परांग पश्यति न अंतरात्मा और अब मरण काल में अंतरात्मन पश्यति सब अंदर की ओर हो रहे, हृदय गुफा में भाग रहे, दौड़ रहे, आत्मा की ओर जा रहे। औपचारिक व्यवहार भी ये सारी चीजें कहते परांग आवर्तते इति। अथ अत्र अस्मिन् काले अरूपज्ञो भवति ममूर्षु, इसलिए यह ममूर्षु इस काल में अरूपों ग्रुपों का ज्ञाता नहीं रह जाता। रूपम न जानाति तदा अयम आत्मा, तो यह जीवात्मा उस समय रूपों को नहीं जान पाता है। चक्षुरादि तेजो मात्रा सम अभ्यादिदानो भवति सप्रकाल, चक्षुरादि तेजो मात्राएं सम्यक प्रगण अभ्यादान कर चुकी हैं, जैसे केवल अभ्यादान करती हैं स्वप्न में, यानी इस समय सम्यक आदान कर चुकी हैं, आते रूप आदि कोई चीज को देख नहीं पाता। आप जाता कैसे है? एक तो हो गए सब इकट्ठे हृदय में अनवाक्रामति, अनवाक्रामति आ रहे हैं सब, आकर के क्या हुए? एक ही भवति न पश्यति त्याहो, एक ही भवति न जिघ्रति त्याहो, एक ही भवति न रसयति त्याहो, एक ही भवति न वदति त्याहो, एक ही भवति न शृणोति इत्याहो, एक ही भवति न मनुत इत्याहो, एक ही भवति न स्पृशति इत्याहो, एक ही भवति न विजानाति इत्याहो। तस्य हि तस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेन हि आत्मा निष्क्रामति, चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः तम् उत्क्रामन्तम् प्राणो अनुत्क्रामति, प्राणमनुत्क्रामन्तगुं सर्वे प्राणानुत्क्रामन्ति, सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेव अनुवक्रामति, तं विद्याकर्मणि समन्वार भेदे पूर्व प्रज्ञा च। कहते उस समय एक ही भवति, सब एक हो जाते, नेतेन्द्रिय लिंगात्मा से जब एक रूप हो जाता है तब लोग कहते हैं कि भाई यह अब देखता नहीं है, ये देखता नहीं, सुनता नहीं, कुछ नहीं करता, देखना सबसे पहले बंद होता है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना, इसका पहले वाणी बंद हो जाती है, बाद में देखना बंद होता है। क्रम विवक्षित नहीं है यहाँ, न निकलने का क्रम है न बंद होने का क्रम है, कोई क्रम नहीं, सब का अपने अपना ही, यह लोक में इस समय में इस जन्म में किए हुए कर्म और पूर्व कर्मों के आधार पर सब तय होगा किस जगह से हो जाएगा, आंख से जाएगा, नाक से जाएगा, कहां से जाएगा और कौन पहला बंद होगा, उसमें भी आपके अपने कर्म निर्णय करेंगे। इसलिए कोई क्रम यहाँ निश्चित नहीं है कि पहला आंक बंद होता है, फिर बाद में वो सूंघना बंद करता है, फिर बोलना बंद करता है, ऐसा क्रम नहीं है। क्रम यहाँ अविवक्षित अनियत क्रम इति ध्येयम् नीचे कहते भी हैं। न पश्यति आगे टिप्पण दो, अत्र चक्षुरादि एक ही भावे श्रुत्युक्त क्रमस्तो न विवक्षित कस्य वाच्योप्यादो निरोध दर्शनात् ना भी योगपद्यमेव कर्ण निरोधे नियतम अनुभव विरोधात् इति अनियत क्रम इति ध्येयः। श्रुत्युक्त कोई क्रम विवक्षित नहीं है कि किसी का तो पहले वाणी बंद होता हुआ देखाने को मिलता है और युगपद कर्ण का निरोध होता है, ऐसा भी नहीं सोचना, यह अनुभव का विरोध में है। इसलिए मानना पड़ेगा यह अन्यत क्रम है, एक ही भवती न पशित्या हो, एक ही भवती ने चिग्रदी। और कहते कुछ लोग भाई ये तो सूंघना बंद कर दिया है, उसको बेहोश करने की दवाई देते ना, हार्ट बड़बड़ाने लगता है ज्यादा, तो सूंघता है तो सूंघता ही नहीं, वो जाता ही नहीं गंध भीतर, क्या फायदा। फिर ऑक्सीजन देते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं। एक ही भवती ने रसे दे क्या हो, जब रसनेन्द्र एक रूप हो जाता है तब यह कहते हैं कि यह छकता नहीं है, माल छक नहीं रहा है, स्वाद नहीं देख रहा, नहीं। एक ही भवती ने वजह क्या हो, जब वह अपने सूक्ष्म के साथ ऐसा तादात्म्यपन हो जाता है तब जो है ये रसनेन्द्र जब हो गया तो हो गया, लेकिन जब वाक इंद्र भी एकीभूत हो जाते तो वह बोलना बंद कर देता है। एक ही भवती ने श्रृणोदित हो, अरे कहते हैं लोग लगता है इसका श्रोत इंद्र भी एक ही भाव को प्राप्त हो गया, इस शरीर के साथ एकीभूत हो गया, अब इस शरीर से इसका लेन देन नहीं रह गया, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं ये सुनता ही नहीं। एक ही भवती न मनोदित्या हो, एक ही भाव को प्राप्त हो गया, तादात प्राप्त हो गया है अपने शरीर के साथ, इसलिए लोग कहते हैं मनन नहीं करता, ये समझ नहीं पाता है। और एक ही भवती न स्पृशती त्या हो, देखो क्रम ही नहीं है, पहले मन ले लिया, बाद में त्विंद्र ले लिया, उसका त्विंद्र भी जवाब दे गया, इसलिए जो है गर्म ना, अंत में डॉक्टर देखते शरीर गर्म है या नहीं, नाड़ी देखते हैं गर्म और मैया नहीं देखते हैं, ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, कहते कि बस गया ये तो। और एक ही भवती ने विजान आती त्या हो, और कहते हैं कुछ लो भाई ये तो इसका सारे इंद्रिय एक हो ही लगता है, इसलिए तो इसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा कुछ अभी है, इसलिए यह जानता नहीं है, किसी को पहचानता नहीं है। अच्छा तस्य हृदयस्य अग्रम प्रद्योतते, अब उस हृदय का एक द्वार बहुत प्रकाशमान दिखने लगता है, जिस द्वार से जाना होता है वही हृदय का अग्रम दिखाई देने लगता है। सब हृदय में इकट्ठे हो गए, और हृदय में कौन सी दिखाई देगा, जहां से निकलना होता है वो रूट प्रकाशित हो जाता है, बाकी सब जगह लाइट ऑफ अंधकार हो जाता है। उस रूट का प्रकाशन इतना दिव्य तेज प्रकाशित हो जाता है, आदमी खट से उस रास्ते से निकल जाए, और चारों तरफ अंधकार है, भयभीत हो रखता है, परेशान है ही, जो रूट मिल जाए वहीं से भागने लगता है वहां। इसलिए अग्रम प्रद्योतते तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति, उसी प्रद्योत को ले, उस ज्योति को ले, प्रकाश को ले आधार बना करके यह आत्मा लिंग शरीर निकल पड़ता है। चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्योभ्य वा सर्वदेशेभ्य, हो सकता है चक्षु, हो सकता है मूर्धा, हो सकता है कोई भी शरीर का दूसरा छिद्र, हो सकता है हजारों छिद्र है। मुख्य रूप में नव द्वारे पूरे यही कह दिया, नौ ऊपर के नौ, नीचे के दो मेरे तो ग्यारह तो मुख्य ही है ना, वो ग्यारह के लिए और भी पचास हुए हैं, जितने भी समय छेद है ना, यहाँ पोर्स कहते पोर्स, हर एक बालक छिद्र से निकल, दो बालों के बीच में भी छिद्र है जहां से कोई और बाल नहीं निकल रहा है, अनंत छिद्र पूरे शरीर, कहीं से भी निकल सकता है कोई भरोसा नहीं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है इंद्रियों से निकलने वाला होता है, तो मुंह से निकल रहा है, कोई नाक से निकल रहा है, आंख से निकल रहा है, कोई जननेंद्र से निकल रहा है, कोई पायु से निकलता है, अलग अलग इंद्रियों से निकल जाता है, लेकिन कोई निश्चय नहीं कहीं से भी निकल सकता है। इसलिए कहते हैं अन्य व्यवहार तम उत्क्रामंतम प्राण अनुक्रामते, जैसे वो आत्मा जीव का जीव निकल लगता है, सूक्ष्म निकलने लगता है, तो उसके साथ प्राण निकलता है, प्राण का पीछे पीछे सर्वे प्राण अनुक्रामंती, लेकिन बेहोशी से उत्क्रमण नहीं है, सविज्ञानो भवती, उस समय यह जीव विशेष विज्ञान वाला होता है, इस सुषुप्ति में भी आप चले गए इसी प्रकार से, लेकिन विशेष विज्ञान नहीं है वहां, यहां इसके पास विशेष विज्ञान रहेगा, सविज्ञान एव अनुभव क्राम, विज्ञान युक्त प्रदेश को यह जाता है, क्योंकि तम उसको विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा च समन्वय आरभेते, क्योंकि उस समय इसके साथ तीन चीजें चलती हैं, एक तो सत्कर्म है, दूसरी उसकी उपासना है और अनेकों जन्मों का जो संस्कार। ये क्या करते हैं उस समय उसका विज्ञान, अगले जन्म संबंधी विज्ञान मात्र, बाकी सारा विज्ञान नहीं। यदि उस समय यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो बात खत्म ही हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं, विज्ञान का तात्पर्य यहां। इसलिए आगे स्पष्ट कर दिया, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा से समन्वय भेद है, इनके कारण से अगले शरीर संबंधी विज्ञान, सुवर बनना है तो सुवर का सुंदर दृश्य दिखेगा और इतना प्यारा लगेगा उसे मोह जग जाएगा। कुत्ता बनना है तो जो कुत्ता बनना होगा वो कुत्ता का दृश्य दिखेगा, चाहे हॉन्ड होगा चाहे दूसरा होगा, कोई भी हो सकता है, या गली का होगा, नहीं जो भी बनना है, या लड़की बनना हो तो लड़की का दृश्य दिखेगा, देवता बनना हो तो देवता का दृश्य दिखेगा और उसी में आपका मोह हो जाएगा, वो विज्ञान वाला रह गया, उसको यहां पर सविज्ञान कहा जा रहा है। भाष्यकार देखिए व्याख्या कर रहे हैं, एक ही भवति कर्ण जातम स्वेन लिंगात्मना, सब जगह की भवति यही समझना, तत् तत्कर्ण क्या कर रहे हैं, अपना सुख शरीर के साथ तादात्म्य हो जा रहे हैं, लिंगात्मना मने सूक्ष्म शरीर सह स्वांशिना, कि जो अंशी है ये सब अंश है, अंश कहां जाएंगे, अपने अंशी में लीन हो जाते हैं। तदा तब उस समय में एनम उस मरणोन्मुख जीवात्मा के प्रति पार्श्वस्था आहु अगल बगल में रहने वाले लोग कहते हैं न पश्यति न जिग्रति इत्यादि, तथा ग्राण देवता निवृत्त हो, ग्राणम में की जब ग्राण देवता चला जाता है तो ग्राण इंद्रिया कहाँ जाएगी, अब लिंगात्मा में चले जाएंगे, तदा न जिग्रति इत्या हो, तब लोग कहती ये शुंगता नहीं है, समान मन्यत बाकी सब प्रेम समाज समझना, जीवायाम सोमो वर्णो वा देवता, जीवा का देवता कौन है, सोम देवता अथवा वर्ण देवता माना गया, तन निवृत्त पेक्षा न रसे थे, वो निवृत्त जब होने लगता है तब कह देते न रसे क्या हो, तथा नवदिति न श्रृणति न मनति न स्पृशति न विजानाति क्या हो, तदा उपलक्षते देवता निवृत्ति करणानांच हृदय एक ही बात, इसे उपलक्षित करके कथन कर दिया कि जिस समय मरणोन्मुख होता है तब ये देवता अपने अपने कर्णों से निवृत्त हो जाते हैं, अतएव ये क्या हो गया, हृदय में कर्णानाम एक ही भाव, हृदय में जा करके अपने सुख शरीर के साथ में ये सब तादात्म्य भाव को प्राप्त कर जाते हैं, तथा हृदय उपसंग हृदय कर्णेशु, इस हृदय में क्या हो गया, सब कर्ण उपसंहार को प्राप्त कर गए हैं, उपसंहृता अशेष कर्ण से आत्मनो निष्क्रमण साधनीभूत, निष्क्रमण का साधन भूत होकर के यह सुख शरीर जो है उसी में सबके सब एक ही भाव को प्राप्त हो जाने पर यो अंतर व्यापार सकत्यते, अब जो भीतर में काम होने वाला है वो भी बताने जा रहे, ये तो बाहर सब अंदर अंदर होते जा रहे हैं, है ना, सब देवता अपने अपने गोलक अपने अपने लोकों में चले गए, तथा देवता में एकीभूत हो गए, तो ये जो अंश थे इंद्रियां वे भी अपने अपने सुख शरीर में आ गए, अब स्थूल शरीर इसलिए क्या हो गया, न कर्ण है वहां न देवता है, दोनों नहीं, अब अंदर क्या गुल खिल रहा है वो पता है, सकत्य थे तस्य हितस्य प्रकृतस्य हृदयस्य हृदय छिद्रस्य इत्येतत् वह याज मुमूर्षु तस्य कहने से लिंगोपाधिकस्य एतस्य मन आत्मनः प्रकृतस्य मुमूर्षोः हृदयस्य हृदयस्य मने संबंधी न हृदय संबंधी हृदय छिद्रस्य इत्येतत्, वैसे पंच सृष्टि बताया गया है, हाँ, जिस मार्ग से पांच में से कोई न कोई एक छिद्र प्रकाशित हो जाएगा और उस छिद्र में भी वो चीज दिखाई देगा जहां से निकलना होगा, रूट पूरा दिखाई देगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में ना ट्रेन यहाँ तो है नहीं भारत में कहीं, और ट्रेन कहां से आ रहा हो पर दिखते रहता है, आपके ट्रेन के अंदर भी हर बोगी में दिखाई देता है, बोगी के अंदर सर्किट विद्युत अगला पटरी दिख रहा है, वहां से कोई ट्रेन आ रहा है और ये ट्रेन यहां से जा रहा है, दिखता है, दोनों ही दिखते रहते हैं, टकराएंगे तो पहले सब कूद जाओ, ट्रेन के अंदर सर्किट दिखता है, कहां जा रहा है, किस स्टेशन पे जा रहा है, स्टेशन का नाम आएगा, सब आएगा ट्रेन के भीतर, जहां बैठे हैं सामने दिख रहा है, जैसे होता है ना आजकल की टीवी में नीचे एडवर्टाइजमेंट की पंक्ति भागती रहती है ना, एडवर्टाइजमेंट वाली पंक्ति, वैसे वहां रूट दिखता है और ट्रेन जा रहे तो लाल बत्ती दिखती है, एक डिब्बी सी और लाल बत्ती सी, यू जाती रहती है ट्रेन, और नीचे अगला स्टेशन कौन आ रहा है वो बताते रहता है, यहाँ से कितना दूर है, जहां आप है वहां से कितना दूर बताते जाता है, अब आधा किलोमीटर बाकी है, इतना किलोमीटर बाकी है बताते जाता है, यहाँ होगा अभी आ गया होगा मेट्रो, यहाँ आ गया ना, यहाँ भी हो गया होगा थोड़ा, हाँ वहां तो सब जगह विदेश में सब ट्रेनों में होता है, तो कभी भी बहुत सारे देश यहाँ जितना इतना भी नहीं है उसकी तुलना में अपने आप को खुश रहना चाहिए, कई देश है बेचारा अभी ट्रेन भी देखने को नहीं मिला है उनको, ऐसे भी देश छोटे छोटे बहुत है। प्रद्योतित सप्रत काले वही करे अग्रम नाड़ी मुखम निर्गमन द्वारम, अग्रम ने वो नाड़ी का मुख दिखता है, निर्गमन के द्वार दिखाता है, प्रद्योतते प्रकाशते मरण काले भावी देह विषय ज्ञानवत भवति कर्मसात स्वप्रत काले इव स्वेन भास तेज मात्र आदान कृतेन स्वेन ज्योति आत्मन वचा, जैसे स्वप्रत काल में होता है अपनी स्वयं ज्योति प्रकाश के द्वारा, स्वेन भाषा तेजो मात्रा आदान कृतेन तेजो मात्रा को ग्रहण के द्वारा स्वनैव ज्योति अपनी ज्योति के द्वारा आत्मनैव आत्मा से सब कुछ प्रकाशित होता है, उसी प्रकार यहाँ पर और कोई अन्य प्रकाशक भाई कुछ भी नहीं है, आत्म ज्योति से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, तेन आत्म ज्योति प्रद्योतेन, इसे आदि ज्योति आत्म ज्योति आत्मना स्वेन आत्मना चैतन्य ज्योतिषा हृदयाग्र प्रपद्य प्रद्योतन हृदयाग्रेण एष आत्म विज्ञानमयो लिंगोपाधि, ये जो लिंगोपाधि वाला विज्ञानमय आत्मा है वह निर्गच्छति निष्क्रामति निकल जाता है, तथा अतर्वणे प्रश्न परिषद में भी आया था कस्मिन् अहम् उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठते कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामि इति स प्राणम् सृजत, ये विचार किया, विचार कर उसने क्या किया, प्राण की सृष्टि की, छह तीन है प्रतिष्ठास्यामि इति तक छह तीन का है और सब प्राण मसूज छह चार का है, प्रश्न प्रतिशत के छठे प्रश्न का तीसरे मंत्र और चौथे मंत्र को दिखाया गया, किसके उत्तरण करने पर मैं उत्तरण कर जाऊंगा और किसके बैठे रहने पर मैं बैठा रह जाऊंगा, यह पूछने जाने पर विचार किया ब्रह्मा ने और उसने क्या किया, सब प्राण सब प्राण की सृष्टि की और प्राण के उत्तरण कर सब उत्तरण कर जाते हैं, प्राण के बैठे सब बैठे रह जाते हैं, तत्र च आत्म चैतन्य ज्योति सर्वदा अभिव्यक्त परम, आप कैसे कहते हृदयाग्रह प्रद्योतन हुआ, अरे आत्म चैतन्य सर्वदा ही अभिव्यक्त है, तद उपाधि द्वारा ही आत्म जन्म मरण गमन गमनागमन सर्व क्रिया लक्षण सब व्यवहार, जवाब दे देखो ऐसा है बात सही है आपका, लिंग आत्मा में आत्म चेतन ज्योति तो सदा ही अभिव्यक्त तर, क्योंकि वह लिंग शरीर कहाँ है उस आत्मा पर ही है और लिंग शरीर की सामर्थ्य है वहां उपाधि का बाधकता नहीं है, स्थूल शरीर आत्म ज्योति का अनुभव नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास बड़ी अनेक बाधक है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के पास कोई बाधक नहीं है, वो तो आत्म चेतन ज्योति को सदा देख रहा है, इसके लिए सूक्ष्म शरीर दृष्टिया वह आत्म चेतन ज्योति सदा ही अत्यंत स्पष्ट प्रकाश वाला अनुभव सिद्ध है, वही कहते हैं कि वो अभिव्यक्त तत्तारम, लेकिन फिर क्यों ऐसे व्यवहार होता है, वो आता है जाता है प्रकाशित होता है, नहीं हुआ था पहले और अब हो गया, तत् उपाधि द्वारा, तत् उपाधि द्वारा ही आपने जन्म मरण गमन आगमन आदि सर्वक्रियाक्षण संवार, उपाधि के द्वारा ही सब व्यवहार होता है, आत्मा में वास्तव में न मरण है न गमन है न आगमन है न जन्म है कुछ भी नहीं है, किंतु उपाधि द्वारा लिंग रूप उपाधि द्वारा आत्मा में जन्म मरण गमनागमन इत्यादि सकल विक्रियाओं का व्यवहार व्यवहार विक्रिया रूपा व्यवहार किया जाता है, तदात्मक में द्वादश विधम करणम बुद्धियायित सूत्रंत जीवन सो अंतरात्मा जगदस्त सुखश्च, तदात्मक में द्वादश विधम करणम, कहते हैं लिंगात्मक है लिंग शरीरात्मक है कौन, ये द्वादश विध कर्ण, 12 प्रकार वाला ये जो कर्ण समूह है, 10 तो आप जानते ही हैं, मन और बुद्धि दो जोड़ दो 12 हो गए, पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन बुद्धि दो 12 कर्णों का समूह रूपा यह कौन सूक्ष्म शरीर है, लिंगात्मा है। कर्णम बुद्धियादि तत्सूत्रम, इसलिए बुद्धिया से तलिंगम, बुद्धि केवल बुद्धियादि इसलिए कहते, केवल बुद्धि नहीं लेना, बुद्धियादि अर्थात लिंग शरीर, तत्लिंगम समष्टि रूपम तत्सूत्र, वही सूत्रात्मत्व नश्रेते, वो जो समष्टि हो गया ना अभी, यही क्या हो गया, सूत्रात्मा हो जाता है। तीवनम सो अंतरात्मा, वही जीवन है, वही अंतरात्मा है, किसका, जगदस्थ सुकश्च, इस जीवन का स्थावर और जंगम सबका। तेन प्रत्योतेन हृदयाग्र प्रकाशेन निष्क्रमाण केन मार्ग निष्क्रामती, तेन प्रत्योतेन उस लिंग उपाधि लिंग शरीर के द्वारा वह स्थान का प्रकाशित किए जाने पर, हृदयाग्र प्रकाश के होने पर, किस मार्ग से निष्क्रमण करता वह जीव निष्क्रमण करेगा वह भी बताना चाहिए, उसको बताने के लिए आरंभ करते हैं चक्षुष्टोवा इत्यादि उच्चत है। चक्षुष्टोवा माने चक्षु द्वारा आदित्य लोक प्राप्ति निमित्तं ज्ञानं कर्म वा ईर्ष्या, चक्षु द्वारा कब जाएगा, यदि उसको उस जीवात्मा को आदित्य लोक पहुंचना है तो आदित्य लोक प्राप्ति निमित्तक कर्म और उपासना, ज्ञान से उपासना, ये सब प्रकरण ऐसा ना, अविद्या का प्रकरण है, संसार का प्रकरण है, यहाँ ज्ञान शब्द से उपासना लेना, ज्ञान कर्म ये भी बोला था ना मंत्र में भी, ज्ञान से उपासना लेना है, विद्या से कहेंगे तो भी उपासना, विद्या कर्मणी कह दिया, विद्या का मतलब भी उपासना। वो जैसा आदित्य लोक प्राप्ति निमित्त यदि आपके पास उपासना और कर्म है तो आप चक्षु से निकलोगे, मूर्धनो वा ब्रह्म लोक प्राप्ति निमित्त चेत, और ब्रह्मलोक के प्राप्ति निमित्त का आपकी उपासना और कर्म है, फिर तो मुर्दा फटके यहां से ऊपर से निकल जाएगा, वो जिस छिद्र से छेद करके आया था उसी छिद्र से जाएगा है? क्यों नहीं, बिल्कुल दिखेगा, आप भी दिखाई देगा, अभी छेद कर देंगे तो क्यों नहीं दिखेगा, छेद तो होने वाली बात है ना भाई, स्थूल बात है ये, तो कहीं से भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, छिद्र तो छिद्र होने का है। अब बच्चा जब जन्म लेता है देखो स्पष्ट दिखता है, यहाँ छिद्र बिल्कुल चमड़ा रहता है और कुछ नहीं रहता है वहां पे, वो तेल डालते हैं और उसको जब थपथपाते धीरे धीरे धीरे और वहां मांस बनने लगता है, बंद हो गया है, अभी मांस बन गया ना, बंद हो गया फ्रूट आपका, हाँ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, उसके ऊपर मांस आ गया ना, मांस आके बंद हो गया वो, और उसने क्या करते हैं कई लोग, शंख से फोड़ते हैं, जैसे मांस को फोड़ते हैं ताकि वो छिद्र से जीव निकल जाए, हम पहले निकल चुके हैं, उस समय फोड़ने से क्या फायदा मुर्दे में, पता नहीं परंपरा बना रखे हैं। एक महात्मा को समाधि दिए गंगा पार में, वहां भी हमने देखा है कि मैंने कहा क्या कर रहा है ये, पहले फोड़ता मरते वक्त तो ठीक भी था, और पहले फोड़ते तो लोग कहते मर्डर कर दिया, बड़ा मुसीबत है देखो ना, पहले फोड़ेंगे तो लोग कहेंगे मर्डर कर दिया, और बाद में करने का कोई प्रयोजन नहीं, बेकार की कर रहे हैं, तो निकल चुके वहीं बैठा थोड़े हैं भूत बन करके, अब वहां से तुम मारोगे तो वहां से निकलेंगे वो हैं? तो बेकार की परंपरा वो फोड़ देते हैं, छिद्र सदा है वो हड्डी में, तो आप खोपड़ा उठा करके देखिए वो छिद्र दिखेगा, केवल खोपड़ा को उठाएंगे, जब मांस आदि बन करके अब बंद हो गया है, तो योगी लोग इसे बाएगा कहेंगे, योगी लोग ही खोल सकते हैं उसको, या तो ऐसे कर्म और उपासना कर दो मरण काल में स्वतः ही वो खुल जाएगा। वह कहते आगे देखिए, चक्षुष्ट मूर्धनो वा ब्रह्मलोक प्राप्ति निमित्तं चेत् अन्येभ्यो वा शरदेशेभ्यो शरीरावयवेभ्यो यथा कर्म यथा श्रुतम्, जैसा तुम्हारा कर्म है, जैसी तुम्हारी वासना है, उसी हिसाब से उपासना है, उसी हिसाब से शरीर के अवयवों का शरीर देशे बने, किसी भी शरीर का अवयव से कहीं से भी नहीं हो सकता, शरीर का किसी भी अवयव से निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है, जैसा आपका अपना कर्म है, जैसी उपासना है, उसी के अनुसार आपके लिए छिद्र खुल जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तम विज्ञान आत्मन उत्क्रामंतम, परलोकाय प्रसितम, परलोकाय उद्भूत आकूतम इत्यर्थः। तम विज्ञानात्मन उत्क्रामंतम, वह विज्ञानात्म उत्क्रमण करता हुआ परलोक कहाँ के लिए उत्क्रमण कर रहा है? परलोकाय प्रसितम, परलोक के लिए प्रस्थान आरंभ कर दिया है। परलोकाय उद्भूत आकूतम इत्यर्थः, परलोक के लिए प्रकटित अभिप्राय वाला है। पर शरीर में जाने के लिए अपना अभिप्राय निश्चय कर चुका, पक्का दृढ़ निर्णय हो चुका, अब जाना ही है। ऐसे वाले के जाते हुए के पीछे पीछे कौन जाता है? कहते प्राण सर्वाधिकारी स्थानीय राज्ञैव अनुत्क्रामति। जैसे राजा के पीछे पीछे मंत्री प्रधानमंत्री जाएगा ना, उसका पीछे अन्य मंत्री, उसका पीछे संतरी जाएंगे, लेकिन पहले संतरी थोड़ा आगे भागेगा, नहीं जाएगा। इसलिए उस राजा रूपा जीवात्मा जो है उसका पीछे सर्वाधिकार स्थानीय जो प्राण है, राज्य का पीछे चलो प्रथम प्रधान अधिकारी के समान ये पीछे पीछे जाता है अनुक्रामक। मंत्री स्थान है नीचे कह भी दे रहे, इसलिए राजा के बाद मंत्री होता तो मुख्यमंत्री होता था, है ना। मंत्री स्थानीय अभिप्राय मनुश्रुत्य क्रामित करता, उसके अभिप्राय को जान करके वो चलने लगता है। तंच प्राण अनुक्रामंदम, मकार नहीं है, पंच प्राणम, वह प्राण भी अनुक्रमण करता हुआ उस प्राण को भी देखिए क्या करते हैं, वाघ आदि सर्वे प्राण अनुक्रामन्ति, वाघ आदि सारे अन्य प्राण भी क्या करते हैं, इंद्रियां भी पीछे पीछे चलने लगती है। परिवार स्थानीय, वह अपने परिवार के स्थान अपन ने समझो। यथा प्रधान अनुवाच क्या ऐसा यम न तो क्रमेण सार्थवत गबनम ये विवक्षितम। ये पंक्ति पूर्व पैराग्राफ के साथ होनी चाहिए, पूर्व प्रकटक के साथ, फिर बाद दूसरी बात आरम्भ हो जाएगी। देशात्मा से ये जो कहते देखो, यथा प्रधान अनुवाच्यासा, कहते जैसा प्रधान चले उसका पीछे पीछे अनुन करने की जिज्ञासा है, इतने ही कहने में तात्पर्य यहाँ पर, क्रम में तात्पर्य नहीं, न तो क्रमेण, यहाँ भी क्रम में तात्पर्य नहीं है। सार्थवत गमनम यह न विवक्षितम, इसलिए सार्थवत क्रमेण गमनम यह न विवक्षितम, ऐसा नहीं अनियमित गमन इंद्रियों के लिए, प्राण के लिए भी, क्योंकि जीव क्या है, प्राण से भी नहीं केवल आता पहले जाएगा क्या? दृष्टांत वाले दे रहे हैं ना, राजा फिर मंत्री फिर उसके परिवार, ऐसे क्रम होता है लोकल। समझते पहले पुलिस जाएगा मोटरसाइकिल पे, फिर जीप जाएगी कार, फिर कुछ और गाड़ियां होती हैं, पता नहीं चलता है किस गाड़ी में प्रधानमंत्री महाराज बैठे हुए हैं, फिर उसके पीछे होता है सारे लंबी चौड़ी काफिला होती ना, तो वहां क्रम निश्चित है, लेकिन पहले कौन बाद में कौन बाद में कौन, यह नहीं सकता। क्यों? कारण यह है कि आत्मा कहा अपने आत्मा पहले जाएगा, उसके पीछे पीछे प्राण जाएगा, तो आत्मा को छोड़ के प्राण कहां है, कहां से अलग से बाद में जाने की बात नहीं है। प्राण और आत्मा, जीवात्मा उसी का नाम है जो प्राण धारण किया, प्राण विशिष्ट चैतन्य का नाम ही जीवात्मा, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। और वह इंद्रिया भी है, ये बुद्धि तो है, बुद्धि में प्रतिभासित जो चैतन्य वह प्राण से जब विशिष्ट हो जाता है तब जीवात्मा संज्ञा हो जाता है। बुद्धि में चैतन्य का आभास पड़ा है और वह बुद्धि प्राण से विशिष्ट है, क्योंकि बुद्धि की रूपी जो उपाधि है, बिना क्रियाशक्ति का बुद्धि भी सक्रिय नहीं हो सकती है। कारण में क्रिया कहां से आई? प्राण से आता है ना। अर्थ क्या हुआ? बुद्धि प्राण विशिष्ट पहले से है, उसे चेतन का आभास पड़ा, अतः उस चेतन को हमने क्या कहा? अप्राण ने उसको धारण कर लिया है, जीव प्राण धारण, इसलिए व्याकरण ने भी कह दिया वह विशिष्ट ही है, वो अलग अलग तो है ही नहीं, एक के बाद एक कहां से जाएंगे, वो विशिष्ट एक चीज है। हाँ, इंद्रियों के बारे में कह सकते उसके बाद जाते हैं, वो विशिष्ट नहीं, वो अलग है, उनमें भी कौन पहले जाए कौन पीछा जाएगा, तो जिसका जैसा बल वहां चलेगी वैसे चल देंगे। इसलिए यहां कह रहे हैं सार्थवत नहीं समझना, सार्थे समूहे व्यक्ति क्रमेण गमनम दृश्यते। समूह में क्या होता है? व्यक्तियों का क्रम में जाता हुआ देखने को मिलता है। नीचे टीका में देखिए, तथा जीवादे है प्राधान्य अभिप्रायण अनुशब्द प्रयोगो न क्रम अभिप्रायण देश काल भेदा भाव आदि, स्पष्ट है कि नहीं? जीवादे जीवादि जीव पहले जाएगा जीवात्मा, फिर प्राण जाएगा, ये जो बताया जा रहा है यह क्रम नहीं है, क्योंकि जीवादि को प्राधान्य अभिप्राय से भले ही यहां अनुशब्द अनुवाक्रामति अनुवक्रामति बोला जा रहा है, अनुशब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में क्रम अभिप्राय से अनु नहीं है। क्यों? देश काल भेद अभाव, क्योंकि इनमें देश काल भेद नहीं है। यह देशावचिन्न आत्मा तद देशावचिन्न प्राण है, दो भिन्न देशों में नहीं है दोनों में दोनों। यदि आत्मा भिन्न देश में हो और प्राण भिन्न देश में हो तब तो वह पहले आत्मा जा रहा है फिर पीछे पीछे प्राण जा रहा है, ऐसे व्यवहार होगा, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। न कालकृत भेद हो सकता है न देशकृत हो सकता है, वस्तु तो है ही नहीं। इसलिए देश काल भेदाभाव करता है। इसे सार्थवत का मतलब प्रयोजनवत ऐसा अर्थ नहीं कटाना, सार्थे मैंने समूहे व्यक्ति सुक्रमेण गमन दृश्य, व्यक्तियों में जब समूह पे चलना देखा जाए तो वहां भी आगे पीछे क्रम से चलना हुआ देखते हैं। तद्वत्या नहीं न तथा प्राणादिशु व्यतिरेक, वैसे इन प्राणादियों में व्यवहार नहीं कर सकते। एक औपाधिक कथन मात्र हो रहा है, तथा केवल यहाँ पर औपचारिक कथन है कि पहले आत्मा गया फिर प्राण गया फिर इंद्रियां जाते, ये कहने के लिए वो बन सकता है। इसलिए सुख शरीर का अवयव है ना, वो नहीं सुख शरीर का अवयव आगे पीछे हो सकती है, जैसे एक पैर आपका आगे एक पैर पीछे रहेगा जब चलते हैं, दोनों पर एक साथ नहीं कर सकते, नहीं एक ही भवती है ना, एक कट हुए कहाँ हृदय में कटा हुए हैं, तभी फिर वहां जब चलेंगे कौन सा आगे का हो जाएगा उसमें कह नहीं सकते। इसलिए क्या जन्म काल में क्या होता है, अलग अलग इंद्रियों का समय निश्चित है, छठा महीना में कौन सा इंद्र अभिव्यक्त होगा, सात में कौन सा होगा, कौन से दिन पर कौन सा होगा, अलग अलग दिनों में होते हैं, वो भी आपके कर्मानुसार है ना। और वहां कई ऐसे होते यहाँ अभिव्यक्त थे, हो सकता अभिव्यक्त नहीं रहेंगे, यहाँ आपने किसी का अंग फोड़ा है तो वहां आपका अंग नहीं रहेंगे, हो सकता है, हो सकता है उल्लू ही बन जाएंगे। इसलिए सब जहां से चाहेंगे और सब वहां प्रकट होंगे, ये भी क्रम नहीं है। जाते तो हैं सब, इनके क्रम से जाएंगे कोई नहीं, उनमें भी एकीभूत हो चुके हैं, एकीभूत होने के बाद जब चलने लगते हैं, जैसे इसलिए समूह का दृष्टान दिया, सब व्यक्ति आ गए इकट्ठे हो गए होते हैं ना, आपको जुलूस निकालनी होती है, किसी को मुर्दाबाद करना है कुछ करना है जिंदाबाद करना होगा तो क्या होता है, सब लोगों को घर घर से उठा कर लाया जाता है, इकट्ठा हो जाओ भैया चौराहे पे इतना बजे को, 10 बजे इकट्ठे हो गए, इसके बाद चलते तो कैसे चलते हैं, घटे चल देंगे क्या समूह, नहीं क्रम से चलो, दो दो चलो, बोलो मुर्दाबाद चलाओ, चलो धीरे आगे बढ़ो धीरे धीरे, चौराहे आगे तो खड़े हो जाओ सब इकट्ठे, फिर इकट्ठे हो जाते चौराहे आगे, वहां क्रम नहीं रहेंगे फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर चलेंगे सड़क पे चलते फिर चौराहा जाता है फिर इकट्ठे हो जाते फिर क्रम से चलते हैं। इसे समूहेश व्यक्ति सुख है, इसलिए वहां पर क्रम है लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता। न तथा प्राणादिश्विति व्यतिरेक,